शक्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। विलक्षणत्व नामक इस अधिकरण के आठ सूत्रों में से तीन सूत्रों का विचार हो गया है। दो सूत्रों से इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को वेदव्यास जी ने बताया। तृतीय सूत्र से इस अधिकरण का सिद्धांत बताना प्रारंभ किया। इस अधिकरण का विषय है प्रथम अध्याय के द्वारा प्रतिपादित वेदांतों का ब्रह्म में समन्वय। ये इस अधिकरण का विषय है। और वेदांतों के ब्रह्म में समन्वय का सांख्योक्त तर्क के साथ विरोध है अथवा नहीं है, यह संशय है। तो सांख्यों ने कहा सांख्य शास्त्रोक्त तर्क के साथ वेदांत समन्वय का विरोध है, ये पूर्व पक्ष है। क्योंकि वेदांत तो चेतन ब्रह्म को जगत का कारण बता रहा है और तर्क से चेतन शुद्ध ब्रह्म अचेतन अशुद्ध जगत का कारण सिद्ध नहीं हो पाता, अपितु तर्क तो ये बता रहा है कि जगत न ब्रह्म प्रकृतिकम विलक्षणत्वात्। विलक्षणत्व हेतुक तर्क से जगत में ब्रह्म प्रकृतिकत्वा भाव सिद्ध हो रहा है, ऐसी सांख्यों की मान्यता है। जो समान स्वभाव वाले होते हैं वे परस्पर प्रकृति विकृति भाव संबंध से अन्वित होते हैं, उन्हीं में प्रकृति विकृति भाव होता है। और जगत तथा ब्रह्म का विलक्षण स्वभाव है, समान स्वभाव नहीं है। ब्रह्म चेतन है तो जगत जड़ है, ब्रह्म शुद्ध है तो जगत अशुद्ध है। इस वैलक्षण्य के कारण ब्रह्म तथा जगत इनका प्रकृति विकृति भाव नहीं हो पाएगा। इस प्रकार सांख्यों ने विलक्षणत्व हेतु से ये बताया कि ब्रह्म तथा जगत इनका वेदांत ने बताया हुआ प्रकृति विकृति भाव तर्क से विरुद्ध है। द्वितीय सूत्र से सांख्यों ने सिद्धांत एक देशी की जो आशंका थी सांख्यों के प्रति, उसका निराकरण कर दिया। सांख्य का जो विलक्षणत्व रूप हेतु है, इसकी श्रुति सहकृत अर्थापत्ति प्रमाण के आधार पर असिद्धि जगत में, जगत रूपी पक्ष में विलक्षणत्व रूप हेतु की असिद्धि की आशंका सांख्यों के प्रति सिद्धांत एक देशी ने की। ये बताया कि श्रुति भी जड़त्वेन रूपेण अभिमत, जो भूत तथा इंद्रियां हैं इनको चेतन बता रही है। मृद अब्रवीत आपो अब्रुवन इत्यादि श्रुतियां चेतन का धर्म वक्तृत्व मृदादि शब्दित पृथ्वीदि भूतों में बता रही हैं। तो इंद्रियों का संवाद और आपस में विवाद अपनी अपनी श्रेष्ठता की सिद्धि के लिए करना तथा ब्रह्मा जी के पास विवाद को सुलझाने के लिए जाना, ब्रह्मा जी ने बताई हुई रीति को अपनाना, फिर प्राण के श्रेष्ठत्व को निर्धारित करने के बाद अपने पास विद्यमान वशिष्ठत्वादि का प्राण को समर्पण करना, ये सारा चेतन का व्यवहार इंद्रियों में जो श्रुति बता रही है, इसका अर्थ है कि चेतनत्व है इंद्रियों में। अतः जगत ब्रह्म भी चेतन और भूत तथा इंद्रिय रूप जगत भी चेतन ही है। इस प्रकार की आशंका जो सिद्धांत एक देशी ने सांख्य के प्रति की, उसका निराकरण द्वितीय सूत्र से सांख्यों ने किया। कहा कि मृद अब्रवीत आपो अब्रुवन इत्यादि स्थान पर मृदादि शब्दों से केवल जड़ भूत मात्र को नहीं लेना है, अपितु पृथ्व्यादि भूत अभिमानी देवता का वह निर्देश है, कथन है, अभिमानी व्यपदेशस्तु। और इंद्रियों के वाचक वागादि शब्दों से भी इंद्रिय मात्र को नहीं लेकर के उनकी अधिष्ठात्री चेतन देवता को लेना है। इसका अर्थ हुआ कि वहां मृद अब्रवीद इत्यादि में वक्तृत्वादि व्यवहार पृथ्व्यादि भूत मात्र में नहीं, इंद्रिय मात्र में नहीं, अपितु उनके अभिमानी देवताओं में बताया गया है। अभिमानी देवता चेतन होने पर भी भूत तथा इंद्रियों का जड़त्व ही सिद्ध होता है। और सिद्धांतियों ने भी इक्षत्यधिकरण में तत्तेजो ऐक्षत इत्यादि स्थल पर ईक्षण कर्तृत्व ईक्षितृत्व तेजादि में जो माना है वह मुख्य नहीं माना है, गौण ही माना है। इसका अर्थ है कि सिद्धांति भी तेजादि को जड़ ही मानते हैं। तो जड़ होंगे यदि भूत तथा इंद्रिय, तो ब्रह्म का विलक्षणत्व ही भूत तथा इंद्रियों में होने से ब्रह्म प्रकृतिकत्वाभाव विलक्षणत्व हेतु से सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार सांख्यों का जो मत था, तर्क था विलक्षणत्व हेतु का, उस तर्क जिस तर्क के साथ यानी अनुमान प्रमाण के साथ वेदांत समन्वय का विरोध प्रतीत हो रहा है, उसे दो सूत्रों से बताया गया। तृतीय सूत्र से सिद्धांति ने ये बताया दृश्यतेतु से, तो इस निपात का तो प्रयोग पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति के लिए है। ये कहा कि जिस विलक्षणत्व रूप हेतुक अनुमान को आधार बना करके, तर्क को आधार बना करके सांख्य वेदांत समन्वय पर आक्षेप करने जा रहे हैं, उस तर्क में प्रयुक्त दृश्यत्व हेतु ही सद हेतु नहीं है, सब व्यभिचार नाम का हेत्वाभास है, व्याप्यत्वा सिद्ध नाम का हेत्वाभास है, उसमें व्यभिचार तथा व्याप्यत्वा सिद्धि नाम के दोष हैं, क्योंकि जो परस्पर विलक्षण है उनमें भी प्रकृति विकृति भाव देखा जा रहा है। केश नाखून इनकी अपेक्षा उनके प्रकृति कत्वेन रूपेन प्रसिद्ध जो पुरुष है वह विलक्षण है, तो प्रकृति रूप पुरुष तथा विकृति रूप केश नखादि इनमें परस्पर वैलक्षण्य होने पर भी जैसे प्रकृति विकृति भाव देखा जा रहा है, इसलिए माना जाएगा कि विलक्षणत्व हेतु प्रकृति विकृति भावाभाव का व्यभिचारी है, साध्य का। ऐसे गोमय एवं वृश्चिक आदि में भी देखा जाता है व्यभिचार विलक्षणत्व हेतु का प्रकृति विकृति भाव के साथ, भावाभाव के साथ व्यभिचार देखा जा रहा है। और विलक्षणत्व तथा प्रकृति विकृति भाव का प्रयोजकत्व, प्रकृति विकृति भाव का बाधक विलक्षणत्व, इस विषय तीन विकल्प करके भी तीनों विकल्पों में दोष ही बताया गया, और श्रुति विरोध नाम का दोष तो प्रसिद्ध ही है, और सर्वसाम्य प्रकृति विकृति भाव का साधक मानेंगे तो प्रकृति विकृति भाव ही उच्छिन्न होगा, और यत्किंचित सादृश्य तो ब्रह्म रूपी प्रकृति का आकाश आदि रूपी जगत में विद्यमान ही है सत्ता रूपी सादृश्य, इसलिए यत्किंचित सादृश्य प्रयुक्त प्रकृति विकृति भाव ब्रह्म एवं आकाश आदि का अनुपपन्न नहीं है, उत्पन्न नहीं है। इस प्रकार सांख्यों के विलक्षणत्व रूप हेतु में व्यभिचार तथा व्याप्यत्व सिद्धि नाम का दोष बता करके, फिर सांख्यों ने अपने मत की स्थापना के अवसर पर जो जो बातें बताई थी उनका भी अनुवाद करके भाष्कर भगवान ने उनका वो निराकरण कर दिया तथा ये बताया कि सांख्यों का विलक्षणत्व रूप जो हेतु है उस हेतु का अनुमान में अनुमानाभासत्व है, अनुमान प्रमाणत्व नहीं है। अब सांख्य की एक आशंका का अनुवाद करके उत्तर दिया जा रहा है सिद्धांतियों के द्वारा द्वितीय सूत्र में। द्वितीय सूत्र का अवतरण है टीका में, कार्यम उत्पत्ते प्राक असद एव स्यात् स्वविरुद्ध कारणात्मना सत्वायोगात् इति अपसिद्धान्तापत्तिम् आशंक्य मिथ्यात्वात् कार्यस्य कालत्रयेपि कारणात्मना सत्वम् अविरुद्धम् इति समाधत्ते असद् इति चेद् इत्यादिना। तो ये जो तृतीय अधिकरण का चतुर्थ सूत्र है, पांच का सप्तम सूत्र, अधिकरण का चतुर्थ सूत्र सिद्धांति का ही है। तृतीय सूत्र से सिद्धांत प्रारंभ हुआ है, तृतीय सूत्र से मुख्य रूप से सिद्धांतियों ने सांख्यों के तर्क को तर्काभास बताया। वो सत्तर्क नहीं है, इसलिए वो प्रमाण नहीं है, प्रमाणाभास है तर्काभास का मतलब। और तर्काभास के जैसे स्मृत्याभास के साथ विरोध दोषावह नहीं है, उतने अंश में प्रधान कारणवाद या परमाणु कारणवाद आदि बताने वाली स्मृतियां निर्मूल होने से, पुरुष वचन तो ही है और निर्मूल है, प्रत्यक्ष श्रुति विरुद्ध है इसलिए निर्मूल है, अतः वह स्मृति नहीं स्मृत्याभास है प्रधान कारणवाद आदि अंश में। ऐसे यह तर्क भी जगत को चेतन ब्रह्म प्रकृति को नहीं है यह बताने वाला निर्मूल तर्क है, तर्काभास है, शुष्क तर्क है। और इस शुष्क तर्क के साथ वेदांत समन्वय का विरोध प्रमाण के साथ विरोध नहीं माना जाएगा, ये तृतीय सूत्र से बताया गया। तो इसका अर्थ हुआ कि वेदांतों ने जो बताया है जगत का कारण चेतन ब्रह्म है करके, उसी को मानना पड़ेगा। लेकिन सांख्यों को ये पचेगा नहीं, इसलिए वे जगत का कारण चेतन ब्रह्म मानते हैं जो सिद्धांती वेदांती, उनके मत में दोष देख रहे हैं, स्वयं के मत की सिद्धि नहीं हो पाई। तो वेद मूलक, वेद प्रतिपाद्य, वेद का तात्पर्य विषयभूत चेतन ब्रह्म कारणवाद ही है, ये यदि निश्चित हो जाएगा तो चेतन ब्रह्म कारणवाद में उनको जो दोष दिख रहा है उस दोष की आशंका करके वे आशंका कर रहे हैं, उनकी उस आशंका का समाधान चेतन ब्रह्म कारणवादी सिद्धांति कर रहे हैं। तो ये सूत्र पूर्व पक्ष की शंका का अनुवाद तथा समाधानात्मक है। तो इस सूत्र का अभिप्राय बताते हुए टीकाकार ने अवतरण में ये लिखा है, सांख्यों को चेतन कारणवाद में क्या दोष प्रतीत हो रहा है। तो सांख्य कहते हैं कि आप लोग वेदांती सत्कार्यवादी हैं, कार्य का अस्तित्व मानते हो, ये कहते हो ना कि इदम आसीत, आसीत का अर्थ है था, अग्रे इदम आसीत का अर्थ होता है कि अपनी उत्पत्ति से पहले भी इदम यानी कार्यात्मक आकाश आदि जगत था, नहीं था इसी बात नहीं, था का मतलब उसकी सत्ता है उत्पत्ति से पहले भी, और नष्ट होगा तब भी विलय के बाद भी रहेगा ही, वर्तमान जगत के उत्पत्ति के पहले कहो या बीते कल्प के जगत के प्रलय के बाद कहो, उसका अस्तित्व मानते हो का मतलब सत्कार्यवादी हो। अग्रे इदम आसीत अर्थ हुआ कि उत्पत्ति से पहले कार्य था, का मतलब सत्कार्यवादी हैं आप वेदांती। तो ये जो सत्कार्यवाद है उसका उत्पत्ति के पहले आप जो अस्तित्व स्वीकार कर रहे हो वह बन नहीं पाएगा, उसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी, क्योंकि कार्य तो अपने उत्पत्ति से पहले अपने यानी उत्पत्ति के बाद में जैसा उसका अभिव्यक्त नाम रूप रहता है इस रूप से तो रह नहीं पाएगा। तो उत्पत्ति से पहले मानना पड़ेगा कि कार्य का सत शब्दित जो कारण है प्रकृति है ब्रह्म उसी रूप से अवस्थान मानोगे। लेकिन कार्य जो आकाश आदि जगत है वह अचेतन है अशुद्ध है और सत शब्दित जो ब्रह्म है वह चेतन है शुद्ध है। तो जो स्वभावतः अचेतन अशुद्ध जगत है वह अपने से विपरीत जो चेतन शुद्ध प्रकृति है ब्रह्म उस रूप से कैसे अवस्थित होगा? ऐसे अंधकार का प्रकाश रूप से अवस्थान अब असिद्ध है, हो नहीं सकता। ऐसे अचेतन अशुद्ध जगत का उससे विलक्षण चेतन शुद्ध ब्रह्म के रूप से अवस्थान बन नहीं पाएगा। तो इदम आशित ये कहना स्वरूप से तो रहता नहीं है, स्वरूप से नाम रूप से अभिव्यक्ति उसके अभिव्यक्त नाम रूप से अभिव्यक्ति यही तो जो उत्पत्ति है, इस रूप से तो था नहीं जैसे अभी स्थिति काल में दिख रहा है। और था तो किस रूप में था? तो कारण रूप में था ये कहोगे तो कारण तो विरुद्ध स्वभाव वाला है, वो विरुद्ध स्वभाव के रूप में उसका रहना बन नहीं पाएगा। इसलिए सत कार्यवाद का जो सिद्धांत है वेदांती का वह बन नहीं पाएगा, अपसिद्धांत की आपत्ति आएगी। ये सांख्यों की आशंका है, सांख्यों की इस आशंका का अनुवाद करके उसका निराकरण कर रहे हैं इस सूत्र से। ये टीका में टीकाकार ने बताया है कि कार्यम उत्पत्ते है प्राक असद एव स्यात्। आकाशादि जगत रूपी जो कार्य है यह अपनी उत्पत्ति से पहले सत सिद्ध नहीं होगा अपितु असत ही सिद्ध होगा। क्यों कहते? इसलिए कि आकाशादि जगत की उत्पत्ति से पहले तो सत शब्दित चेतन शुद्ध ब्रह्म ही है, उसका स्वभाव और आकाश आदि जगत का स्वभाव विलक्षण है। वही कह रहे हैं कि स्व विरुद्ध कारणात्मना सत्व अयोगात्। स्व यानी आकाश आदि कार्य और उससे विरुद्ध यानी विलक्षण, आकाश आदि कार्य अचेतन है अशुद्ध है और उससे विरुद्ध यानी विलक्षण होगा चेतन शुद्ध कारण वो है ब्रह्म और उस रूप से अवस्थान सत्व यानी अवस्थान अयोगात यानी असंभवात। इसलिए फिर क्या हो जाएगा? कार्य को अपने उत्पत्ति से पहले असत ही मानना पड़ेगा। तो उत्पत्ति से पहले कार्य का असत्व ये आरंभवादी का सिद्धांत है, परमाणु कारणवादियों का सिद्धांत है, वैशेषिकों का, और वेदांतियों का सिद्धांत तो है इदम अग्रे आसीत, यह जगत अपनी उत्पत्ति से पहले भी था, का मतलब सत कार्यवाद है वेदांतियों का। तो अब सिद्धांत की आपत्ति आ रही है ना? तो इति अपसिद्धांतापत्तिम। तो इस प्रकार अपसिद्धांत की आपत्ति आ रही है। कब? यदि जगत के स्वभाव से विलक्षण स्वभाव वाले ब्रह्म को जगत की प्रकृति मानेंगे तो अपसिद्धांत की आपत्ति वेदांत मत में दोष है। हाँ, सिद्धांत की हानि होगी, अपसिद्धांत की आपत्ति आएगी। इस प्रकार की तो सांख्यों की शंका होगी, और इस शंका का उत्तर वेदांती जिस अभिप्राय से देंगे, यानी इति चेत यहां तक का जो सूत्रांश है उसका अभिप्राय आशंके यहां तक टीका में टीकाकार ने बताया। अब न प्रतिषेध मात्रत्वात्, ये जो सिद्धांत है न प्रतिषेध मात्रत्वात्, ये सिद्धांत अंश का सूत्र है। इस सूत्र का अभिप्राय टीकाकार बता रहे हैं कि मिथ्यात्वात् कार्यस्य कालत्रयेपि कारणात्मना सत्वम अविरुद्धम् इति समाधत्ते असद इति चेत इत्यादिना। सिद्धांति कहते हैं वेदांत का सत्कार्यवाद और सांख्यों का सत्कार्यवाद एक जैसा नहीं है। वेदांतियों का तो कार्य स्वरूपतः कल्पित है, मिथ्या है, कारणात्मना सत है। कार्य की अपने स्वरूप के रूप में सत्ता न उत्पत्ति से पहले है, न उत्पत्ति के समय है, न लय के बाद है। उत्पत्ति, स्थिति, लय तीनों अवस्थाओं में कार्य वेदांती का मिथ्या है, कार्यात्मना। और केवल कारणात्मना ही वह सत है। घट का सत्व मृत आत्मना ही तीनों अवस्थाओं में है। मिट्टी को निकाल करके घड़े का घटात्मना कोई सत्व नहीं है। वस्त्र का सत्व वस्त्र के स्थिति काल में भी उसके तंत्वात्मना है। और वस्त्र का जो वस्त्रात्मक रूप है वह उसका कल्पित है। उस रूप से वह अपने स्थिति काल में भी सत नहीं है। अभी भी उत्पत्ति के बाद और लय के पहले जो कार्य की स्थिति अवस्था है उस समय भी जगत कल्पित होने से, मिथ्या होने से, उसकी अपने अधिष्ठानभूत प्रकृति से, विवर्त उपादान कहो या अधिष्ठान कहो, ब्रह्म जगत का विवर्त उपादान कारण है ना, प्रकृति है, का अर्थ है अधिष्ठान है, और अध्यस्त है विवर्त कार्य कहो या अध्यस्त कहो, ब्रह्म में जगत अध्यस्त है। तो ये नियम होता है कि अध्यस्त की अधिष्ठान की सत्ता से अलग सत्ता किसी भी काल में नहीं होती। तीनों कालों में अध्यस्त वस्तु अधिष्ठानात्मना ही सत मानी जाती है, और अध्यस्त रूप से वह मिथ्या है, कल्पित है। कल्पित का अर्थ ही होता है, मिथ्या कहते ही हैं, स्व समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम मिथ्यात्वम। मिथ्या कौन है? जो न दिखे वो मिथ्या, ऐसा नहीं। मिथ्या वस्तु तो वो है जो अपने ही अधिकरण में रहने वाला, जो अत्यंताभाव उसका प्रतियोगी बने। जहां प्रतीत हो रही है वस्तु, वहीं पर उस वस्तु का अत्यंता भाव भी रहेगा और उस अभाव के अभाव का जो प्रतियोगी बनेगी उसे कहा जाता है मिथ्या। मंद अंधकार में प्रतीयमान जो रस्सी में सर्प है वह मिथ्या है, का अर्थ है जहां पर भास रहा है वहीं पर उसका अत्यंता भाव है, और जिस समय भास रहा है उस समय भी वास्तविक सर्प नहीं है, वहां पर केवल प्रतीत मात्र हो रहा है, रस्सी ही सर्प के रूप में भास रही है, सर्प वहां उस समय भी नहीं है। तो वहां पर फिर क्या है, जहां सर्प भास रहा है वहां सर्प का अत्यंता भाव है। तीनों कालों में जो अभाव रहता है उसे कहा जाता है अत्यंत अभाव। सर्प की प्रतीति होने से पहले भी वहां सर्प का अभाव है, जिस समय प्रतीत हो रहा है उस समय भी सर्प का, वास्तविक सर्प का अभाव ही है, और जब प्रकाश होगा रस्सी का ज्ञान होगा उस समय भी वहां सर्प का अभाव है। तीनों समय रहने वाले अभाव को कहा जाता है अत्यंत अभाव। वहां रस्सी में सर्प का अत्यंत अभाव है, और जिसका अभाव होता है उसे कहा जाता है उस अभाव का प्रतियोगी। सर्प का अभाव है इसलिए सर्प हो जाएगा अभाव का प्रतियोगी, उसमें एक धर्म रहेगा अभाव प्रतियोगित्व, अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व। और वो अत्यंत अभाव कैसे, कहां पर है, जहां सर्प की प्रतीति हो रही है। तो यानी जिस अधिकरण में सर्प प्रतीत हो रहा है उसी अधिकरण में उसी सर्प का अत्यंत अभाव है। तो स्व समानाधिकरण हो गया, स्व यानी सर्प, उसी वो जिस अधिकरण में प्रतीत हो रहा है उसी अधिकरण में प्रतीत होने वाला जो होगा उसे कहा जाता है सर्प का समानाधिकरण। वो कौन है, अत्यंत अभाव, और उसका प्रतियोगी है सर्प, इसलिए वो मिथ्या है, कल्पित है। ऐसे ये जो आकाश आदि जगत है जहां प्रतीत हो रहा है आत्मवस्तु में ब्रह्म में, वहां पर शास्त्र कहता है कि उसकी वास्तविक सत्ता नहीं है। नेति नेति, जिस आत्मवस्तु में कहो या ब्रह्म वस्तु में कहो जगत भास रहा है, वहां पर जगत का नेति नेति करके श्रुति निषेध कर रही है, वास्तविक नहीं है बता रही है। तो रस्सी के तरह ही ये जगत, रस्सी के तरह हुआ ब्रह्म, रस्सी में भासमान सर्प के तरह हुआ जगत, और जगत जहां भास रहा है वहीं पर जगत का अत्यंता भाव श्रुति बता रही है, और उसका प्रतियोगी जगत ही होगा इसलिए वो मिथ्या है, रस्सी में भासमान सर्प के तरह है। और मिथ्या वस्तु का जो भासमान भ्रांति अवस्था में स्वरूप है उसकी तीनों कालों में सत्ता नहीं होती, केवल प्रतीति होती है। जहां पर सर्प भास रहा है वहां पर सर्पत्वेन रूपेण सर्प की कोई सत्ता नहीं है, वास्तविक सत्ता उस समय भी वास्तविक नहीं है जिस समय भास रहा, उससे पहले भी नहीं, और जब रस्सी का ज्ञान होगा उस समय भी नहीं रहेगा। सर्पत्वेन रूपेण सर्प की सत्ता ही नहीं है, रज्जुत्व, और उसकी यदि सत्ता है स्थिति काल में भी तो रस्सी रूप से ही है। का मतलब मिथ्या वस्तु तीनों कालों में अपने अधिष्ठान के रूप से ही सत होती है। तो वहां रस्सी जो है सर्प भ्रांति से पहले भी है, सर्प भ्रांति काल में भी सत्य है, और सर्प भ्रांति रस्सी के यथार्थ ज्ञान से निवृत्त होगी, उस समय भी रस्सी ही रहेगी। तो रस्यात्मना ही सर्प सत्य है और सर्पत्व रूपेण सर्प मिथ्या ही है, ऐसे वेदांत का सत्कार्यवाद जो कहा जाता है, इदम आशित करके जो कहा जाता है, तो उसे स्थिति काल में जगत जिस रूप में भास रहा है उसी रूप से अग्रे का अर्थभूत उत्पत्ति से पहले जगत था ये नहीं कहा जा रहा है, इसलिए जोड़ा जा रहा है सदैव आसीत, इदम आसीत, लेकिन क्या सदैव, सत का तो अर्थ है प्रकृति ब्रह्म, और एवकार व्यावर्तक है कार्यात्मना का, इदम अग्रे सदैव आसीत, कार्यात्मना नासीत, ये एवकार का अर्थ है। और एवकार ये भी बता रहा है कि कार्यात्मना केवल उत्पत्ति से पहले नहीं था और अभी कार्यात्मना है, ऐसा नहीं, एवकार ये बता रहा है कि कार्यात्मना अभी भी नहीं है और कार्यात्मना यथार्थ बोध रहे होगा, जैसे रस्सी के बोध से सर्प की निवृत्ति होती है, ऐसे अधिष्ठान ज्ञान से जगत बाधित होने पर भी कार्यात्मना वो नहीं रहेगा। एवकार कार्यात्मना तीनों कालों में सत्वाभाव कार्य का बता रहा है और सत्शब्दित कारणात्मना ही कार्य का अस्तित्व तीनों कालों में बता रहा है। इसलिए सदैव सोमे इदमग्रासित ये जोड़ा जाता है, तो ये कहते हैं कि मिथ्यात्वात् कार्यस्य, कार्य मिथ्या होने से, कार्य यानी आकाश आदि जगत है और वो मिथ्या होने से, कालत्रयेपि कारणात्मना सत्वम अविरुद्धम, यानी कार्यस्य कालत्रयेपि कारणात्मना सत्वम अविरुद्धम, और तीनों समय कार्यात्मना सत्व कार्य का ही नहीं मिथ्या होने से, क्योंकि भ्रांति काल में भी सर्प को सत्य मानेंगे जिस समय प्रतीत हो रहा है, तो फिर ये नियम होता है कि सत्य की निवृत्ति ज्ञान मात्र से नहीं होती, इसलिए उस समय भी उसकी रस्सी के तरह सत्ता नहीं है, भासता है वो अलग बात है, प्रतीति है, जो प्रतीयमान होगा प्रतीति मात्र जिसकी हो रही हो उसकी तो निवृत्ति ज्ञान मात्र से हो सकती है जिसकी सत्ता नहीं है, सत्य सर्प की निवृत्ति ज्ञान मात्र से नहीं होती, और ये रस्सी में भासमान सर्प ज्ञान मात्र से निवृत्त हो रहा है का अर्थ है उसकी किसी भी समय सत्ता थी नहीं, प्रतीति मात्र है। तो मिथ्यात्वात् कार्यस्य कालत्रयेपि कारणात्मना सत्वम अविरुद्धम्, तो कारण रूप से सत्ता तीनों समय मिथ्या की मानना कोई विरोध नहीं है, इसलिए अपसिद्धांत की आपत्ति नहीं है, सिद्धांत की हानि नहीं है। सांख्य जैसा कार्यात्मना कार्य को सत्य मानते हैं उनके मत में तो ये अपसिद्धांत की आपत्ति भले ही प्रतीत हो, वेदांत में कार्य को तो हमने स्थिति काल में भी कार्यात्मना सत्ता स्वतंत्र प्रदान की ही नहीं, उसे मिथ्या माना है, वाचारंभनम विकारो नामधेयम कहा है, विकार यानी कार्य वो वाचारंभन है, का मतलब कल्पित है, तद अनन्यत्वम आरंभन शब्दादिभ्य में यही बताया जाएगा। तो कार्यस्य मिथ्यात्वात् कार्यस्य कालत्रयेपि कारणात्मना सत्वम अविरुद्धम्, इस अभिप्राय से तो समाधान करते हैं, न प्रतिषेध मात्रत्वात् इत्यादि से। अब सूत्र का उच्चारण किया जाए। असदिति चेन्न प्रतिषेध मात्रत्वात्, असदिति चेन्न प्रतिषेध मात्रत्वात्, पांच पद हैं। असद इति चेत, न प्रतिषेध मात्रत्वात्, तीन पद हैं पूर्व पक्ष की आशंका का अनुवाद, और दो पदों से समाधान है पूर्व पक्ष की आशंका का। असद इति चेत इतना अनुवाद है। सांख्य कह रहा है यदि ब्रह्म को, चेतन शुद्ध ब्रह्म को जगत का कारण मानोगे तो जगत रूपी जो कार्य है उस कार्य में असत्व की आपत्ति आएगी। कार्यम असत, ब्रह्म कारणवाद पक्षे कार्यम असत भवेत, असत स्यात, इतना सांख्यों का जो सिद्धांत में दोष दिखाना है उतने का अनुवाद है। इति चेत इतने से अनुवाद किया। ऐसा यदि सांख्य सिद्धांत मत में बताते हैं, अपसिद्धांत की आपत्ति बताते हैं, तो कहते हैं न, असत शब्द का अर्थ होता है नहीं, निषेध। सत का अर्थ है, असत का अर्थ नहीं है। कार्य उत्पत्ति से पहले है नहीं, असत है का अर्थ। कार्यम उत्पत्ति है प्राक असत शाक का अर्थ है कि कार्य अपने उत्पत्ति से पहले रह नहीं पाएगा, कार्य का निषेध होगा। ऐसा यदि सांख्य वेदांत में अपसिद्धांत की आपत्ति बताते हैं तो कहते हैं न, यानी कार्य की उत्पत्ति से पहले कार्य का निषेध नहीं किया जा सकता। उत्पत्ति से पहले कार्य असत है, इस शब्द से उत्पत्ति से पहले कार्य के सत्ता का निषेध नहीं कर सकते। क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि प्रतिषेध मात्रत्वात्, वह तो नाम मात्र हो जाएगा प्रतिषेध, प्रतिषेध्य वस्तु नहीं होगी, क्योंकि हमने कार्य को यदि जिस समय वो स्थिति काल में प्रतीत हो रहा है उस समय सत्य माना हो तब तो स्थिति काल में स्वतंत्र सत्ता वाला प्रतीत होने वाला कार्य अपने उत्पत्ति से पहले स्वतंत्र सत्ता को लेकर के नहीं रह पाएगा, इस प्रकार का निषेध आप कर सकते हैं, निषेध्य भी स्वतंत्र सत्ता वाला होने से। लेकिन ये जो कार्य है उसकी तो हमने किसी भी काल में सत्ता मानी ही नहीं है। रस्सी के सत्ता से अलग स्वतंत्र सर्प की सत्ता मानी ही नहीं है, जिसका कि निषेध किया जा सके। निषेध का विषय होना चाहिए, उसे निषेध्य कहते हैं। और बिना विषय के जो निषेध होता है उसे निषेध मात्र कहा जाएगा, यानी शब्द मात्र कहा जाएगा। निषेध्य वस्तु जिसका निषेध करना है वो नहीं रहेगी। तो उत्पत्ति प्राह उत्पत्ति है प्राक कार्यम असत, ये कह रहे का अर्थ है कि कार्य का निषेध कर रहा है, तो निषेध्य जो कार्य है वो कभी ना कभी सत्य हो, उसका अस्तित्व हो बिना कारण के, तब तो उसका निषेध किया जा सकता है। लेकिन किसी भी काल में तो कार्य का वेदांतियों ने स्वतंत्र अस्तित्व माना ही नहीं है, तो फिर जिसका निषेध करना है वह वही नहीं है। तो ये जो उत्पत्ति प्राक कार्यम असत ये कहना निषेध मात्र होगा, निषेध्य नाम की कोई वस्तु नहीं रहेगी, बिना विषय के निषेध होगा, क्योंकि शब्द मात्र होगा, इसे विकल्प कहा जाएगा। एक प्रकार से विकल्प कहते हैं अर्थ शून्य शब्द मात्र, अर्थ रहित जो शब्द है वो विकल्प होता है। हाँ, शब्दानुपाती अर्थ शून्य ज्ञानम विकल्प, वो ज्ञान विकल्प कहलाता है जो अर्थ रहित शब्द से होने वाला ज्ञान है। इसलिए निषेध्य रूप अर्थ तो नहीं है, विषय तो नहीं है, निषेध मात्र है, तो उससे भी कुछ ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन ये ज्ञान विकल्प माना जाएगा। तो ये कहा कि न, यानी कार्यम उत्पत्ते प्राक असत, ये जो निषेध है वह निषेध नहीं बन पाएगा। क्यों कहते प्रतिषेध मात्रत्वात्, ये तो केवल प्रतिषेध मात्र है, और मात्र शब्द व्यावर्तक है प्रतिषेध्य का, यानी प्रतिषेध्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। जिसका निषेध करना है, जिस अर्थ का निषेध करना है, वह अर्थ तो नहीं है लेकिन निषेध हो रहा है, ये माना जाएगा। तो थोड़ा भाष्य है, इसको देखा जाए। यदि चेतनं शुद्धं शब्दादिहीनं च ब्रह्म तद् विपरीतस्य अचेतनस्य अशुद्धस्य शब्दादि मतश्च कार्यस्य कारणं इस्येत असत् तर्हि कार्यं प्राग् उत्पत्तेः प्रसज्येत। ये असत् इति असत् इस शब्द का अर्थ कर दिया, सूत्रस्थ असत् शब्द का अर्थ कर रहे हैं। तो सांख्य सिद्धांतियों को कह रहे हैं कि आपके मतानुसार हम यदि जगत का कारण चेतन शुद्ध और शब्दादि से रहित ब्रह्म को मानते हैं, ब्रह्म के तीन विशेषण हैं, चेतन है, शुद्ध है और शब्दादिहीन है। तो शब्दादि से रहित शुद्ध चेतन ब्रह्म यदि प्रकृति है, यानी कारण है, किसका तद विपरीतस्य, यानी ब्रह्म से विपरीत स्वभाव वाला जो जगत है वो कैसा है कार्य, तो कार्य के भी विशेषण तीन है। तद विपरीतस्य इस विशेषण को ही, विशेषण के अर्थ को ही स्पष्ट करने वाले, यानी कार्य कारण तो हुआ ब्रह्म, कार्य हुआ जगत, तो तो तद विपरीतस्य में तद शब्द से लेना है कारणभूत ब्रह्म को, तो ब्रह्म विपरीत जो कार्य जगत, तो जगत में कार्य में अपने कारण ब्रह्म का वैपरीत्य क्या है, तो उस वैपरीत्य को ही स्पष्ट करने के लिए ये तीन विशेषण हुए। दूसरे कि जगत ब्रह्म चेतन है, जगत अचेतन है, ब्रह्म शुद्ध है, जगत अशुद्ध है, ब्रह्म शब्दादिहीन है, जगत शब्दादि मान है। ये वैपरीत्य बताया कि अचेतनस्य अशुद्धस्य शब्दादि मतस्य कार्यस्य यानी जगत कारणम कौन ब्रह्म यदि है, यदि चेत तो कहते हैं तरही असत कार्यम प्राग उत्पत्ते प्रसज्जेत, तो उत्पत्ति से पहले कार्य असत प्राप्त होगा, कार्य में असत्व की आपत्ति आएगी, का मतलब उत्पत्ति से पहले कार्य का निषेध होगा, उसका उसका सत्व नहीं होगा। और श्रुति तो कह रही है इदम आशित असत तरही कार्यम प्राग उत्पत्ते प्रसज्जेत, और ये इष्टापत्ति नहीं कह सकते वेदांती, सांख्य कह रहे हैं कि ये अनिष्टापत्ति होगी। अनिष्टंच एतत् सत्कार्यवादिनः इदम आसित, ये कहने वाले वेदांतियों के लिए उत्पत्ति से पहले जगत का असत्व, कार्य का असत्व इष्टापत्ति नहीं हो सकती, अनिष्टापत्ति है यानी अपसिद्धांत है। इति चेत, इस प्रकार यदि वेदांत मत में अपसिद्धांतापत्ति की आशंका सांख्य करते हैं, तो इसका समाधान न प्रतिषेध मात्रत्वात् इत्यादि सूत्र से है। इति चेत यहां तक के सूत्रांश की व्याख्या दो पंक्ति में हो गई। नैष दोष इत्यादि से समाधान भाष्य का व्याख्यान शुरू कर, समाधान सूत्र का व्याख्यान शुरू करते भाष्कर भगवान, न प्रतिषेध मात्रत्वात् यह समाधान अंश है। तो न एष दोषः यानी अनिष्टापत्ति असत कार्यवाद की आपत्ति नाम का अनिष्टापत्ति दोष नहीं है, अपसिद्धांत की आपत्ति नहीं है। क्यों कहते, इसलिए कि प्रतिषेध मात्रत्वात् मूल सूत्र में प्रतिषेध मात्रत्वात् ये पंचम्यंत सिद्धांति का हेतु है। इसकी व्याख्या करते भाष्कर भगवान कि प्रतिषेध मात्रम ही इदम नास्य प्रतिषेधस्य प्रतिषेध्यम अस्ति, उत्पत्ते हे प्राक कार्यम असत स्यात्, ये जो निषेध हो रहा है उत्पत्ति से पहले कार्य का, वह केवल प्रतिषेध मात्र होगा, शब्द मात्र होगा, शब्द मात्र से ही निषेध होगा, निषेध्य जो कार्य है वह नहीं रहेगा, क्योंकि उसका सत्व कभी भी नहीं है, तीनों कालों में नहीं है। तो मतलब जो है नहीं उसका निषेध किया जा रहा है। तो नास्य प्रतिषेधस्य प्रतिषेध्यम यानी विषय, प्रतिषेध का विषय है नहीं, इसी तरह कि नहीं अयम प्रतिषेधः प्राग उत्पत्तेः सत्वं कार्यस्य प्रतिषेधुं शक्नोति, उत्पत्तेः प्राग कार्यम असत, ये जो प्रतिषेध वाक्य है यह जगत की उत्पत्ति से पहले सत्ता का निषेध करने में समर्थ नहीं है। सांख्य पूछते हैं कथम, यानी कैसे जगत उत्पत्ति प्राक असत ये निषेध वाक्य जगत की उत्पत्ति से पहले सत्ता का निषेध नहीं कर पाएगा, तो उत्तर दे रहे हैं कि यथा एव हि इदानिम अपि इदं कार्यं कारणात्मना सत् एवं प्राग उत्पत्तेः अपि इति गम्यते। नहि इदानिम अपि इदं कार्यं कारणात्मना कारणात्मानं अंतरेण स्वतंत्रम एव अस्ति सर्वं तं परादात् यो अन्यत्र आत्मनः सर्वं वेद इत्यादि श्रवणात्। कारणात्मना तु सत्वं कार्यस्य प्राग उत्पत्तेः अविशिष्टम्। तो ये कहते हैं कि सांख्यों का जो ये प्रश्न है ना, कथम सिद्धांतियों ने प्रतिषेध मात्रत्वात् इस हेतु की व्याख्या करते हुए ये बताया कि कार्यम उत्पत्ते है प्राक असत, यह प्रतिषेध वाक्य कार्य की अपने उत्पत्ति से पहले सत्ता का निषेध नहीं कर पाएगा। तो सांख्यों ने पूछा कथम, क्यों निषेध नहीं कर पाएगा? तो उत्तर बता रहे हैं, कहते हैं यथा एव ही इदानिम अपि इदं कार्यं कारणात्मना सत् एवं प्रागुत्पत्ते अपि कारणात्मना सत् इति गम्यते। कहते उदाहरण के लिए स्थितिकाल, कार्य का जगत का स्थितिकाल ये दृष्टांत है, उदाहरण है। इदानिम का अर्थ है स्थितिकाल है, जगत की प्रतीति काल में स्थितिकाल है, प्रतीति काल। तो जगत की प्रतीति काल में जगत जैसे सत्य है, लेकिन किस रूप में सत्य है? कारणात्मना, कारण है उसका अधिष्ठान भूत ब्रह्म। तो ब्रह्म रूप से ही जगत सत है, जगत में जो सत्ता प्रतीत हो रही है वह सत ब्रह्म की है। इसलिए पिछले सूत्र में बताया था यत किंचित साम्य तो ब्रह्म का जगत में है, साधर में। वो क्या है? ब्रह्म सत है, ब्रह्म में रहने वाली सत्ता जगत में भी आई है, जगत भी सत प्रतीत हो रहा है, वो ब्रह्म की सत्ता से सत प्रतीत हो रहा है। तो कारणात्मना ही स्थिति काल में जगत सत है। वैसे ऐसे कहते हैं कि उत्पत्ति से पहले भी जगत यानी स्थिति काल में जिस रूप से सत है वह रूप उसका रहा नहीं, ऐसी बात नहीं। कारण कार्य के उत्पत्ति के पहले नहीं है, ऐसा तो नहीं है। कारण है ब्रह्म। तो जैसे ब्रह्मात्मना ही स्थिति काल में भी जगत का सत्व है, अस्तित्व है, वह जिस रूप से जगत का अस्तित्व स्थिति काल में है वह रूप सत शब्दित ब्रह्मात्मक रूप वह जगत की उत्पत्ति के पहले भी है। इसलिए उस समय भी जगत का उस रूप से अस्तित्व स्थिति काल में जिस रूप से अस्तित्व है उस रूप से अस्तित्व उस समय भी विद्यमान रहेगा। तो उत्पत्ति प्राग जगत असत यह जो निषेध है वह ब्रह्मात्मना जगत के सत्ता का निषेध नहीं कर पाएगा। जिस रूप से हम जगत को सत्य मानते हैं उसके उस रूप का रूप की सत्ता का निषेध उत्पत्ति प्राग जगत असत यह निषेध नहीं कर पाएगा। स्थिति काल में भी ब्रह्मात्मना जगत को हम सत्य मान रहे हैं तो उत्पत्ति से पहले भी जगत ब्रह्मात्मना ही सत्य है। उस जगत का जो ब्रह्मात्मक रूप है कारणात्मक रूप है उसका निषेध तो ये निषेध वाक्य नहीं कर पा रहा है जिस रूप से हम जगत को सत्ता दे रहे हैं उस रूप का। इसलिए ये कहा कि जगत की उत्पत्ति से पहले सत्ता का निषेध यह वाक्य नहीं कर पाएगा। उत्पत्ति प्राक कार्यम असत यह वाक्य कार्य की अपने उत्पत्ति से पहले हम जिस रूप से सत्ता मानते हैं उस रूप से सत्ता का निषेध नहीं कर पाएगा। और कार्यात्मना तो सत्य हमने स्थिति काल में भी नहीं माना है जगत को, स्थिति काल में भी जगत को बिना कारण के स्वतंत्र सत्ता कार्यात्मना अभी भी नहीं दी है, तो उत्पत्ति से पहले भी कहां से देंगे। तो ये कह रहा है कि यथा एव हि इदानीम अपि इदम् कार्यम् कारणात्मना सद एवं प्राग उत्पत्ति अपि, जिस रूप से इस समय सत हम मान रहे हैं उस रूप से सत्ता उत्पत्ति से पहले भी जगत की निषेध नहीं की जा सकती। और नहीं इदानीम अपि इदम् कार्यम् कारणात्मानम् अंतरेण स्वतंत्रम एव अस्ति, मतलब स्थिति काल में भी जगत अपने रूप से स्वतंत्र सत्ता वाला ही नहीं। इदम इदानीम यानी इदानीम का अर्थ है स्थिति काल में, इदम यानी ये जगत, कारणात्मानम अंतरेण का अर्थ हुआ कारण के बिना, कारण की सत्ता की अपेक्षा किए बिना स्वतंत्र अपने रूप से इस समय भी नहीं है। घट का जो आकार है उसमें से मिट्टी मिट्टी निकाल ली जाए तो घट का आकार बिना मिट्टी के कोई रह नहीं सकता। वस्त्र में से वस्त्र के कारणभूत तंतुओं को निकाल लिया जाए एक एक करके तो वस्त्र नाम की कोई वस्तु नहीं रहती। का मतलब है स्थिति काल में भी उसके कारणात्मक रूप से ही सत्व धारण करके कार्य कार्यात्मना प्रतीत हो रहा है। बिना कारण की सत्ता की अपेक्षा किए कार्य का स्वरूप भी प्रतीत नहीं हो पाता, उपलब्ध नहीं हो पाता। तो नहीं इदानीम अपि इदम् कार्यम् कारणात्मानम् अंतरेण स्वतंत्रम् एव अस्ति। कहते इसमें क्या प्रमाण है कि कारण के बिना कार्य का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है कार्यात्मना। कारणात्मना ही कार्य सत्य है, कारणात्मना ही कार्य सत्य है, कार्यात्मना कार्य सत्य नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसमें कौन सा प्रमाण है? तो कहते हैं बृहदारण्यक श्रुति, बृहदारण्यक उपनिषद ये बता रही है कि जो कारणभूत ब्रह्म से अलग कार्यभूत जगत को सत्ता प्रदान करता है उसे इस अपराध से, कारण से कारण की सत्ता के बिना ही स्वतंत्र सत्ता वाला कार्य को मानने से, कारण से अलग कार्य को देखने से श्रुति कहती है महान अपराध होता है उसका, ये देखना ही महान अपराध है। और अपराध का फल कष्ट होता है, अनर्थ होता है, दुख होता है। और श्रुति बता रही है इस अपराध का फल कि वह जो परम श्रेय है उससे च्युत होता है, उसका कल्याण नहीं हो पाता। कारण से अलग स्वतंत्र कार्य की सत्ता मानने वाला, कारण से अलग कार्य को स्वतंत्र सत्ता देने वाला इस अपराध से क्या होता है? कल्याण से दूर हो जाता है। इसे कहा जा रहा है सर्वम तम परादात इत्यादि से। सर्वम तम परादात इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार इतने का थोड़ा अर्थ बता रहे हैं। असत स्यात् इति सत्व प्रतिषेधो निरर्थक इत्यर्थ, यानी कार्यम उत्पत्ते प्राक असत्स्यात्, ये जो असत का असत में जो अजुड़ा है वो नय का अ है, नय है निषेध अर्थ में, सत्व का निषेध कार्य के उत्पत्ति से पहले कार्य के सत्व का जो निषेध है वह निषेध निरर्थक है, व्यर्थ है, उसका कोई उपयोग नहीं है। क्यों कहते? इसलिए कि निषेध्य जो कार्य का सत्व है उसको पहले वेदांती मान ले कार्यात्मना स्वतंत्र, तब तो वो निषेध्य होगा। लेकिन वेदांतियों ने कार्य का तो कार्यात्मना सत्व माना ही नहीं है, जिसको माना ही नहीं उसका निषेध किया जा रहा है। कार्य को सत्ता ही नहीं दी गई है तो कार्य की सत्ता का निषेध ये निरर्थक ही हो जाएगा। तो सर्वम तम परादात इत्यादि का अवतरण है, कार्य सत्यत्वाभावे श्रुतिम आह सर्वम तम परादात। सर्वम तम इति यानी कार्य का सत्व है नहीं, कार्य की सत्ता का अभाव किस प्रमाण से सिद्ध है? इस वाक्य से ये कहा ना कि कार्य को हमने सत माना ही नहीं शुरू में, कि नहीं इदानीम अपि इदम कार्यम कारणात्मानम अंतरेण स्वतंत्रम एव अस्ति। का अर्थ है स्वतंत्र कार्य की सत्ता का निषेध, कार्य की स्वतंत्र सत्ता का निषेध कर दिया है। तो कार्य की स्वतंत्र सत्ता का अभाव किस प्रमाण से सिद्ध है? कहते श्रुति प्रमाण से। तो श्रुति बता रही है कि स्वतंत्र कार्य है ही नहीं। सर्वं तम परादात यो अन्यत्र आत्मनः सर्वं वेद। आत्मनः अन्यत्र का अर्थ है आत्मा तो है ब्रह्म कारण, और आत्मा कहो कारण कहो वेदांत में ब्रह्म कहो पर्याय है। तो आत्मा से अन्यत्र का अर्थ हुआ कारण से अलग। सर्वम शब्द से लेना है आकाश आदि समस्त जगत को जो देख रहा है जान रहा है उसे जो जान रहा है यो वेद यानी कारण से अलग आकाश आदि कार्य को जो जान रहा है कहते हैं तम। तम शब्द से लेना उस कारण से अलग कार्य को देखने वाले व्यक्ति को, कारण से अलग कार्य की स्वतंत्र सत्ता मानने वाले व्यक्ति को तम शब्द का अर्थ है। सर्वम परादात, सर्वम ये परादात का कर्ता है। तो सर्वम यानी सारा जगत, स्वतंत्र सत्ता जिस जगत को दी है, कारण से अलग जिस जगत को देखा है वह सारा जगत तम परादात। परादात का अर्थ है श्रेय से अलग रखता है, अलग कर देता है, उसका कल्याण नहीं होने देता। जो कारण से अलग स्वतंत्र सत्ता वाला कार्य को देख रहा है तो वो जो कारण से अलग स्वतंत्र सत्ता वाला देखा गया कार्य है वह कार्य क्या कर रहा है? उसका कल्याण नहीं होने दे रहा है, उसे श्रेय से चूत रखता है। परादात का अर्थ है मोक्ष से मुक्ति से दूर रखता है, अलग कर देता है। का अर्थ होता है कि उसका वो अनर्थ ये अपराध है कारण से अलग। अपराध का ही फल होता है सुख की प्राप्ति न होना, अनर्थ की प्राप्ति होना। तो ये कारण की सत्ता से अलग स्वतंत्र कार्य की सत्ता को देखने वाले को श्रुति कल्याण से दूर होता है करके बता करके कह रही है कि कारण की सत्ता से कार्य की अलग सत्ता है नहीं, कार्यात्मना कार्य का सत्ता भाव ही है। सर्वं तम परादात यो अन्यत्र आत्मनः सर्वं वेद इत्यादि श्रवणात्। कारणात्मना तु सत्वं कार्यस्य प्रागुत्पत्तेः अविशिष्टम्। और इसलिए कारण रूप से ही कार्य की सत्ता मानी जाएगी, और कारण रूप से कार्य की सत्ता जैसे पहले है, जैसे अभी है, ऐसे पहले भी है। वो कारण तो उत्पत्ति से पहले भी है, इसलिए ये प्रतिषेध मात्र हो जाएगा, ये कहता है।